Agent Tomasz w kontestacji. Tomasz Agent. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pierwszy w tym roku Agent Tomasz, wolnościowy głos w Twoim domu, audycja prawdziwie bezstronna, przynajmniej internetowo bezstronna, z racji tego, że jeszcze nie mamy strony internetowej, póki co tylko adresik podcast.agentmałpa@gmail.com dla każdego, kto chciałby nawrzucać trochę miłych słów, oczywiście. Dzisiaj chciałbym szybciej zacząć program niż zazwyczaj. Tydzień temu wstęp trwał 8 minut i to była gruba przesada. Było 6,5 minuty za dużo, jeśli chodzi o temat, który był w tym wstępie poruszany. Mówiliśmy o tym, jak nielegały mieszkające za ścianą radzieckie koledzy z GRU cieszyli się strasznie tym, że Barack Obama podpisał układ START 2. Dzisiaj już nie będziemy o tym wspominać. Mamy ciszę i spokój. W dzisiejszym programie będzie dużo niespodzianek, dużo małych rzeczy, dużo małych dżingli, sampli, cytatów i oczywiście będzie to, co zawsze, czyli podsumowanie tygodnia w 10 informacjach, które nie znalazły się na pierwszych stronach gazet, jeśli już to znalazły się gdzieś daleko z tyłu lub też w formie komentarza, linka, obrazka. Generalnie ich nie było. Nawet podejrzewam, z tego, co dzisiaj przeglądałem, to, o czym będziemy mówić, większość informacji, które dzisiaj będą w programie, w ogóle nie pojawiła się w polskich mediach lub pojawiła się gdzieś na boku, gdzieś w formie. Nie była nigdy głównym tematem. Jest to bardzo subiektywnie wybrana dziesiątka przeze mnie osobiście rzeczy, których nie ma w mediach, a które według mnie dają jakiś obraz tego, w jakim świecie żyjemy. Oprócz 10 informacji, które zajmą tą następną godzinę, mamy też poczekalnie, czyli kilka informacji, które w ostatniej chwili mogło wejść do tej dziesiątki, ale warto o nich wspomnieć, nie warto ich wyrzucać. Zostały przygotowane, nie zmieściły się w pierwszej dziesiątce, przynajmniej warto o nich wspomnieć. Już bez jakiegoś rozflaczania się nad każdą z nich, po prostu powiedzieć tytuł, nagłówek, o co chodzi i następne. I od tego też chciałbym zacząć. Jeśli wszyscy jesteśmy gotowi, to zaczynamy od poczekalni i zaraz później od razu przechodzimy do podsumowania. Okay? Meanwhile, you're coming of age in a 24/7 media environment that bombards us with all kinds of content and exposes us to all kinds of marketing. Od 1 stycznia wszedł 5% VAT na książki, jak wiecie. Rynek wydawniczy w ramach świętowania tej wspaniałej decyzji zawiesił działalność. Okazuje się, że jest ogromny konflikt. Hurtownicy i wydawcy czekają na decyzję ministra finansów o szczegółach okresu przejściowego po wprowadzeniu nowej stawki podatku. Tak się nasz rząd strasznie śpieszył z tymi zmianami podatkowymi, że okazało się, że chłopaki wydawnictwa, hurtownicy, wydawcy musieliby płacić, nie że płacić, ale po prostu zmuszeni są do prowadzenia podwójnej księgowości, która jest realnie niemożliwa. Czyli jednocześnie 0% VAT na książki, 5% VAT na książki. Istnieje strasznie dużo nieporozumień na linii właśnie rząd wydawcy. Ja myślę, że to może dać do myślenia wykształconym z dużych miast. Póki co od początku stycznia wstrzymano transakcje na rynku książki, hurtownie nie kupują, a wydawcy nie sprzedają. W Kanadzie rząd rozważa objęcie ochroną dorsza kanibala. Agresywny dorsz występuje zaledwie w 3 jeziorach. Zjadanie osobników własnego gatunku wynika stąd, że w 3 jeziorach jest za mało pokarmu roślinnego. Jak ostrzegają kanadyjscy uczeni, dorsze kanibale są zagrożone zarówno przez zmiany klimatyczne, jak i przez wędkarzy. Jak sama nazwa wskazuje, dorsz kanibal. Nie ma innego zagrożenia dla dorsza kanibala niż zmiany klimatyczne i wędkarze. To jest informacja, przyznam szczerze, w którą wpatrywałem się jeszcze przed audycją i próbowałem coś z tego zrozumieć. Wydaje mi się, że musimy tylko o tym tak bardzo pobieżnie tylko o tym wspomnę. 9 lutego może zapaść decyzja w sprawie przesunięcia unijnych pieniędzy z projektów kolejowych na drogowe, zapowiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Jej zdaniem wykorzystanie unijnych środków na transport kolejowy może być zagrożone. Ta informacja, że tak powiem, sama siebie nie puentuje, natomiast wspomnieliśmy o niej, ok? Ważne. Założę się, że do tego wrócimy za 2 miesiące. Rzecznik filipińskich organizacji komunistycznych zagroził atakami na plantacje bananów i kopalnie w wypadku niespełnienia żądań rebeliantów. Jorge Madlos narzeka, że ziemię, ludu, zmieniają swoje zastosowanie i wszyscy przerzucają się na hodowlę bananów kosztem produkcji jedzenia. No, nie wspominając o tym, że banany mogą pełnić też taką funkcję, to panu Jorge do głowy nie przyszło. Według pana Madlosa kopalnie doprowadzają do degradacji środowisko naturalne i grabią bogactwa naturalne kraju. Jak to kopalnie, prawda? Czemuś służą, coś się w nich tam z nich wykopuje. Rebelianci grożą, że będą dokonywać ataków na firmy prowadzące wydobycie surowców, które odmówią płacenia im haraczu. To były Filipiny, przed nami jeszcze na moment Hiszpania. Do maja 2012 nic się nie zmieni w Hiszpanii, tu mają przynajmniej spokój, tu nie trwa wieczna kampania dwóch wielkich partii, ale dwie wielkie partie, czyli Popular Party, PP, Partido Popular, i socjaliści, czyli PSOE, PSUE powinno być na polski, wiadomo, walczą o głosy, tak jak wszędzie, i póki co wygrywają oczywiście prawicowcy, coś jeszcze partia uznana tutaj za prawicę, w sensie w Hiszpanii, bo mówimy w tym momencie o Hiszpanii. Obecnie 48,7 do 30 dla socjalistów, ale to według El Mundo, dziennika, który jakby jest lekko na prawo centrum, El País, który jest na lewo centrum, daje oczywiście PP trochę mniej, bo 43, ale jeszcze mniej daje socjalistom, bo daje 24. Czyli według El País jest po prostu większa ilość niezdecydowanych. Dobra, to były informacje w poczekalni, a przed nami top 10 minionego tygodnia. Numer 10. Podsumowanie zaczniemy od orędzia noworocznego. Jako że jest to nasza pierwsza tak naprawdę audycja w nowym roku. Tydzień temu ostatni odcinek był wyemitowany w noc sylwestrową i dla niektórych z Was był to już odcinek noworoczny, natomiast podsumowywał on, jakby nie było, ostatni tydzień 2010 roku, a dziś już jesteśmy obiema nogami w 2011 i podsumowujemy pierwszy tydzień 2011. Orędzie prezydenckie. Mam na myśli tutaj bynajmniej nie mam tu na myśli orędzia rezydenta Komorowskiego. Dotarły do mnie newsy o wypowiedzi Sarkozy'ego, prezydenta Francji, który w swoim orędziu prezydenckim przysiągł, że będzie bronił wspólnej, zjednoczonej, silnej, jednolitej Europy z całych swoich sił. I oprócz takich standardowych rzeczy, które wszyscy prezydenci mają w swoich oświadczeniach, zaznaczył, że Francja będzie bronić idei bardziej uregulowanego świata. Co już brzmi troszeczkę tak... No, jestem przekonany, że już wszyscy zwolennicy teorii spiskowych będą teraz cytować Sarkozy'ego w swoich filmach. New World Order i tym podobne klimaty. Zresztą całkiem słusznie. No, Sarkozy chyba całkowicie jakby mieści się w tym akordzie. Koniec unijnej waluty będzie oznaczał koniec Europy. Co ciekawe, Sarkozy jeszcze zapewnił wszystkich, że gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, gdybyśmy wszyscy nie byli zjednoczeni, to kryzys odbiłby się nam dużo gorzej, ponieważ to właśnie dzięki Europie jesteśmy w tak dobrej sytuacji. Dzięki temu, że mamy euro, jesteśmy w tak dobrej sytuacji. Europa trzymała się silna, Europa chroniła nas w czasach ekonomicznego kryzysu, a jeśli cokolwiek było źle, to tylko dlatego, że niektóre państwa z 27-częściowej Unii bardzo często nie reagowały wystarczająco szybko na kryzys w czasach ostatnich kilku lat. Gdyby nie to, to wszystko byłoby cacy. No i oczywiście zaznaczył, że będzie bronić idei wspólnej Europy, jako że koniec euro będzie oznaczał też koniec Europy. No to jesteśmy spokojni, nie? Mamy Sarkozy'ego po swojej stronie. Jedziemy dalej. Numer 9. Następna wiadomość pochodzi z serwisu, który raczej nie jest serwisem czysto informacyjnym. Allegro. Pojawiła się ciekawa aukcja. Mnóstwo wykrzykników jest w samej nawet nazwie tej aukcji, w samym tytule. Tego jeszcze nie było. Poprowadź wydanie serwisu informacyjnego TVSLD chyba. TVSLD. Największej lewicowej partii w Polsce. No wszystko się zgadza, jest to największa lewicowa partia w Polsce. Można wygrać, słuchajcie, w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc jest wszystko bardzo ładnie i pięknie. Można tam wylicytować i kto wylicytuje najwięcej, ten wygrywa, no chyba jedyną w życiu szansę. jaką jest poprowadzenie serwisu telewizji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No i dalej jest opis aukcji. Cytuję. Słyszeliście pewnie o Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No ja gdzie niegdzie słyszałem. A słyszeliście, że prowadzi ona pierwszą i jedynie prężną działającą telewizję w internecie? No nie. TV SLD, bo o niej, czy SLD, bo o niej mowa była już wielokrotnie, cytowana w szkle kontaktowym, w TVP i TVP Info. Dostarczała także materiały telewizyjne do innych telewizji w Polsce. To chyba Polsat zostaje co najwyżej. To także grupa ludzi z pomysłami i właśnie wpadli na pomysł. Dwa razy w tygodniu wypuszczany jest serwis informacyjny TV SLD. Jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda przygotowanie takiego serwisu, wejść do Sejmu i pobiegać z naszym kamerzystą po korytarzach sejmowych, uczestniczyć w jednym dniu przygotowań newsów i być może poznać ciekawych polityków, to ta aukcja jest dla Ciebie. Oprócz tego na jeden odcinek serwisu będzie okazję wystąpić naszą koleżankę, będziecie mieli okazję zastąpić naszą koleżankę Natalię. Aha. W jej roli prowadzącej serwis. No i jak teraz sprawdzałem, to póki co licytacja doszła do 200 zł. Ktoś ma naprawdę serce i cierpliwość. A myślę, że to powinno się po prostu wylicytować, zapłacić im, żeby te pieniądze przeszły tam na aukcję, jeśli Cię interesuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale już chyba samo pojawianie się w tym serwisie jest dosyć ryzykowne, prawda? Cisza na planie, kamera, akcja. Możesz poznać wszystkich dziennikarzy TV SLD, najprężniejszej stacji internetowej, politycznej stacji internetowej reprezentującą największą lewicową partię w Polsce. I słuchajcie, ja tak zacząłem z chęcią, znaczy ja nawet mógł im poprowadzić serwis, tak szczerze powiedziawszy. Nie chce mi się za to w żaden sposób płacić. Warto jest przyjrzeć się temu TV SLD i jak się wpisze w Google TV SLD razem albo osobno, to wyskoczy strona sld.org i tam jest ukośnik TV SLD i można sobie tą telewizję obejrzeć. Na pierwszy ogień wyskakuje wydanie wiadomości. No i tam jest taka sytuacja. Wchodzimy, prawda? www.sld.org.pl/TVSLD. Pojawiają się wiadomości i widzimy coś takiego. Tam dżingielek, prawda, muzyczka, standardowo, wszystko ładnie, pięknie. Się budzi dziennikarka. Natalia Ziętowska, witam, zapraszam na serwis informacyjny telewizji SLD. Krzyż po raz kolejny stał się przedmiotem sporu. Co? Tym razem chodzi o ten upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej. Znowu? I znajdujący się przed Pałacem Prezydenckim. Za jego przeniesieniem opowiedzieli się nie tylko czołowi działacze SLD, ale również członkowie Federacji Młodych Socjaldemokratów. Jakim cudem to jest najprężniejsza stacja? Przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej. Pokażcie mi najmniej prężną. Tak, za przesunięciem krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego złożyli w kancelarii prezydenta RP symboliczne 1000 podpisów pod petycją symboliczne 1000 złotych przed Pałacu Prezydenckiego. No i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak już się orientujecie o tym, jakie tam jest zaangażowanie mniej więcej w tą sprawę. Można też jest rzeczywiście bardzo prężna. No nie, jak się poszuka na YouTubie, to tam są rzeczywiście jakieś urywki z konferencji i one są dosyć na bieżąco wrzucane. To chyba tak jak każde ugrupowanie, to nawet dużo mniejsze ugrupowania niż SLD robią. Mają na YouTubie jakąś stronkę i zawsze jest ktoś, kto tam jakimś iPhone'em nakręci pana prezesa i to później gdzieś tam w 15 częściach lata po YouTubie, prawda? Więc to jakby, to nie robi jeszcze takiego wrażenia. Samo TV SLD, no nie jest aż... Nie wygląda na aż tak prężną, no, jakby się można było spodziewać. Więc wychodzi na to, że rzeczywiście potrzebują kogoś, kto siądzie tam i poprowadzi ten serwis. I może podsumuje pozostałe 8 miesięcy 2010 roku, powie, co się wydarzyło po drodze, kto wygrał wybory prezydenckie, nie wiem, coś takiego. No i cóż, na tej samej stacji można też, na tym samym adresie sld.org.pl/TVSLD, można też obejrzeć konferencję z okazji dziesięciolecia SLD, czy tak? Chyba, czy istnienia, nie wiem, z okazji dziesięciolecia czego tak naprawdę jest ta konferencja. Tam trzeba poszukać. No i tam jest pan Napieralski. To jest, musi być strasznie stare nagranie. I po tym nagraniu bardzo wyraźnie widać, jak dużo się zmienił, jak dużo pracował nad sobą. Pewnie odstawił dopalacze, nie wiem co jeszcze, ale naprawdę wygląda na to, że pan Napieralski no, pracował nad sobą dużo, bo nagranie, które jest na tej stronie jest po prostu... No nie wiem, ja bym czegoś takiego nie autoryzował, że tak powiem. My jesteśmy formacją bez kompleksów. Nie bójmy się historii. Dlaczego mamy się wstydzić okresu Polski Ludowej? Dlaczego mamy ją wymazać z pamięci? Dlaczego ja mam się jej wstydzić. Zawsze odpowiadam tej wrzeszczącej prawicy, że nie będę się wstydził tamtego okresu czasu, bo osoby, które kocham, moi dziadkowie, odbudowali tą Polskę po wojnie. Odbudowali Szczecin. Przyjechali z różnych miejsc Polski i odbudowali mój rodzimy Szczecin. I mam się ich dzisiaj wyprzeć. I tak jak moi dziadkowie, miliony Polaków w całej Polsce odbudowali Polskę. I to trzeba pamiętać. To przecież on nie wierzyć Boga zmusza, tumaniąc nas potęgą krasnych szmat, by człowieczeństwo w sercu swoim zgasło. Byście nie wiedział, co to znaczy brat. Zasłonem więc zwróć oczu, miły bracie. Niech zaśmi znów dla ojców złoty róg i bolszewika w każdej go postaci. Bo to jest mój największy dzisiaj wróg. I bolszewika, i bolszewika. Był taki jeden mądry, brodaty człowiek, nazywał się Karol Marx. Numer 8. Jest tendencja, żeby patrzeć w przyszłość bez oglądania się za siebie, prawda? Natomiast nie do końca, to jest tylko slogan. Tak naprawdę oglądanie się za siebie i przyglądanie się przeszłości jest w ruchu progresywnym bardzo odważne i bardzo żywe tak naprawdę. Nam się tylko wydaje, że tylko wszystko polega na tym, żeby się nie przejmować przeszłością, żeby tam zapomnieć o nieudanych eksperymentach, prawda, okresach błędów i wypaczeń. I tak naprawdę okazuje się, że to tylko nam się tak wydaje, tudzież sprzedaje. Jak pisał George Orwell w 1984 roku, kto kontroluje przeszłość, ten kontroluje przyszłość. A kto kontroluje czasy obecne, ten kontroluje przeszłość. Znaczy wszystko się generalnie zgadza. Aczkolwiek newsik, który właśnie leży teraz przede mną, zastanawiam się, czy więcej ma wspólnego z 84 Orwella, czy z Fahrenheitem Raya Bradbury. Mamy do czynienia też z trzecim autorem tak naprawdę, bo o nim tak naprawdę jest ta wiadomość. Mamy do czynienia z Markiem Twainem. Okazuje się, że wiele szkół w Stanach Zjednoczonych, wielu nauczycieli, wielu anglistów jest zszokowanych tym, jak literatura właśnie ta nie najnowsza, ta już powoli nabierająca miana klasyki, jest pełna różnych niepoprawnych politycznie słów. Tam się mówi o Indianach różne rzeczy, o czarnoskórych, o białoskórych, o Chińczykach czy Irlandczykach, którzy przybywali tłumnie do Stanów Zjednoczonych i tam oczywiście między nimi były różne ciśnienia, jak to zawsze bywa. Literatura XIX wieku oddawała to dosyć soczyście i bez ogródek. No i teraz się okazuje, że żeby móc wciąż cieszyć się tą literaturą, żeby ona wciąż była lekturą szkolną dla młodych ludzi, trzeba będzie niektóre rozdziały tych książek napisać od nowa. I w Auburn, na Uniwersytecie w Auburn, pracuje profesor Alan Grieben, który jest specjalistą od wyrównywania niesnasek, niepoprawności politycznych, różnych ząbków. Znalazł on 219 ofensywnych, czyli kujących progresywne uszy słów w Marku Twainie, a dokładnie w przygodach Huckleberry'ego Finna. W następnej kolejności będzie brał się za Tomka Sawyera, opracował już sobie taki template w Excelu, który zamienia na przykład słowo nigger, czyli po polsku będzie to czarnuch, nie? Na slave, injun będzie zamieniał na Indian, half-breed, czyli półrasowy, na półkrwisty, half-blood. No tu oczywiście nie wiemy jeszcze, jakie zalecenia przyjdą do Polski w sprawie tego. Tu na razie mam tylko i wyłącznie wypis słów angielskich przed sobą, jakie profesor Alan Grieben koryguje Marka Twaina, nie wiem, jak to ująć. No, generalnie język XIX wieku okazuje się być zbyt bolesny dla uszu wykształconego z dużych miast ta Amerykanina. Auburn chyba nie jest aż tak dużym miastem. No ale ma uniwersytet, czyli to już wiemy, że to już jest duże miasto. Tłumaczy się tym, że to szkoły, to nie on. On bynajmniej nigdy w życiu nie robiłby takiej akcji, gdyby nie okazało się, że to właśnie szkoły zakazują studentom czytania klasyki, ponieważ w tej klasyce można czasem znaleźć drażniące, ofensywne słowa. Dlatego też właśnie zastanawiam się. Mamy do czynienia z Markiem Twainem, ale nie wiem, czy tak naprawdę chodzi o kontrolowanie przeszłości, czy chodzi o zmienianie kultury. Wydaje mi się, że powinniśmy, każdy z nas powinien kultywować tą kulturę na swój sposób. Nie wiem, przejdźmy się dzisiaj na spacer do taniej księgarni, zobaczmy, czy jest tam, a na pewno będzie, Tomek Sawyer albo Huckleberry Finn. Te książki w tanich księgarniach kosztują 4,99 albo 5,99. Prawdopodobnie mają wielki napis lektura szkolna przez całą okładkę. Ja wiem, że to nie poprawia estetycznie. Jak ktoś chce, może kupić ładniejsze wydanie w większej księgarni. Jak tylko się dowiem, że nowe książki są przerabiane, to natychmiast wam to powiem. Zresztą radzę też samemu szukać, ponieważ ja też nie wiem wszystkiego, nie mam dostępu do wszystkich źródeł jednocześnie. Wiele rzeczy, prawda, umyka. I proponuję zgromadzić taką biblioteczkę książek, które w najbliższym czasie mogą być zagrożone. Wydawnictwo Penguin angielskie wypuszcza te klasyki i wiem, że one są anglojęzyczne w oryginale. One kosztują jakieś grosze. Można to w British Council kupić, z tego co wiem, za naprawdę kilka złotych, taką malutką, oryginalną książeczkę i rozkoszować się tam takimi słowami jak nigger czy half-breed, prawda? No nie chodzi o to, tak, prawda? Tylko możemy wiedzieć, że tak naprawdę Mark Twain to napisał. Kolejne pokolenia mogą już nie mieć takiej możliwości. Agent Tomasz. Zapraszam teraz wszystkich na nową cykliczną pozycję w audycji Agent Tomasz. Antyniusy. Lekceważenie zakazu palenia. Włoski minister gospodarki Nesto Brutto zaproponował umieszczanie w restauracjach pojemników z propanem. Odstraszy to palaczy, a kara za nieprzestrzeganie zasad BHP dodatkowo zwiększy wpływy do budżetu. Od 15 stycznia na terenie Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać nakaz jazdy ze stale włączonymi migaczami. Według Unijnej Komisji do Spraw Regulacji Unijnego Ruchu Lądowego na terenie Unii podniesie to czujność kierowców do poziomu wymaganego przy wykonywaniu manewru skrętu. Nie mylić z manewrem wykonywania skręta. Platforma Obywatelska nie przyjmie jednak hasła, które zajęło pierwsze miejsce w internetowym konkursie na slogan nadchodzących wyborów parlamentarnych. Według rzecznika serwisu pozgodzie.pl hasło "Dajemy dupy na każdym polu" mogłoby obrazić ludowego koalicjanta. To były antyniusy. Panie Bartku, pan się nie boi. 2/3 Sejmu za panem stoi. Panie Bartku, pan się nie boi. Cały naród murem za nami stoi. Sojusz Lewicy Demokratycznej, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w kraju, z niezadowolenia społecznego, ze słabnotnej pozycji Polski w świecie, z straconych ostatnich kilku miesięcy, będzie głosował za powołaniem pana posła Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Klub Unii Demokratycznej udzieli poparcia kandydaturze przedstawionej Sejmowi przez prezydenta Rzeczypospolitej pana Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Numer 7. Pozostajemy w towarzystwie ludzi kreatywnych. Tym razem są to ludzie, coś trudno powiedzieć, że pozostajemy w ich towarzystwie, ponieważ właśnie im podziękowano za ich kreatywność, za owoce ich pracy. 111. Kongres zakończył swoją działalność, zakończył swoją kadencję w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak 110. Kongres, całkowicie zdominowany przez demokratów, zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. Nancy Pelosi odchodzi na zasłużoną uchodzi za zasłużoną, i to bardzo zasłużoną, bardzo kreatywną, tak zwane state control media, czyli wszystkie środki masowego przekazu, które bardzo sprzyjały i sprzyjają nadal cały czas administracji Baracka Obamy i demokratom generalnie, czyli lewicy. Czyli generalnie jest to NBC, ABC, stacje, kanały informacyjne 27, 13, 9. To w Polsce mało te rzeczy mówią. Generalnie chodzi o kanały lewicowe. Uznały pracę dwóch ostatnich kongresów za najbardziej kreatywną. Porównywano to do Wielkiego Ładu czy do programów społecznych lat 60. Tu mam nawet kilka przykładów. Some are calling it the most productive Congress since the 1960s Great Society, comparable even to the 1930s New Deal. The most productive Congress since the days of the Great Society in the 1960s. Tonight, lawmakers in Washington are headed home, wrapping up a lame duck session that was one of the most productive in decades. Well, the 111th Congress has come to a close. That's right, and political analysts say it may have been the most productive session in decades. Dziwić może to, że wszyscy dziennikarze zdają się powtarzać dokładnie tą samą linijkę wysłaną przez jakieś Ministerstwo Poprawnych Informacji, ale do podsumowania dołącza się też prezydent, jak się okazuje, z dokładnie takimi samymi słowami. I think it's fair to say that this has been the most productive post-election period we've had in decades. Czyli był to bodajże najbardziej kreatywny kongres, te dwie kadencje, 110 i 111, kongres zdominowany przez demokratów był najbardziej kreatywnym od lat 30., a może nawet od lat 60. Dwa wielkie projekty super kraju, Nowy Ład i programy społeczne lat 60. No ale na czym miałaby polegać ta kreatywność tak naprawdę, można byłoby się zastanowić. No bo ludzie mogą wymienić różne rzeczy, że przepchnięto ustawę zdrowotną, której do tej pory nie potrafił nikt przepchnąć i rzeczywiście przepchnął tą ustawę, bo trudno powiedzieć, żeby tak naprawdę Amerykanie chcieli w większości tą ustawę mieć. Zresztą teraz na parkiet wchodzą Republikanie i zobaczymy, co powiedzą. Republikanie bardzo mocno naciskani przez Tea Party przecież, która w zasadzie powstała i która została, nie wiem, dla której katalizatorem był sprzeciw przeciwko ustawie zdrowotnej, tak zwanej Obamacare. Zresztą w tym roku już wchodzą pierwsze skutki tej ustawy, ale o tym jeszcze będziemy mieli mnóstwo okazji, żeby porozmawiać. Ja chciałem tutaj tylko rzucić okiem na to, jak bardzo kreatywny był 111 kongres. 111 kongres pobił wszystkich na głowę w jednej rzeczy. Co do tego, na czym, czy to tam kreatywny, niekreatywny, to można się spierać. Natomiast bezwzględny jest fakt. To jest po prostu matematyka. $10,429 na głowę każdego mieszkańca Stanów Zjednoczonych. Tyle kosztował, o tyle wzrósł dług narodowy w przeliczeniu na mieszkańca. 111 kongres jest obecnie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zadłużanie Stanów Zjednoczonych, i zadłużył on kraj na więcej niż 100 pierwszych kongresów razem wziętych. Co gorsza, wyprzedza o, gdzieś tu miałem, tak, 1,3 tryliona wyprzedza miejsce drugie, które zajmuje, uwaga, uwaga, 110 kongres, tak, czyli ten poprzedni, ci sami ludzie tak naprawdę, z małymi lub większymi zmianami. Warto, skoro teraz pani Nancy Pelosi odchodzi, Speaker of the House, prawda, ten, jak to się w Polsce nazywało, marszałek, warto rzucić okiem na to, jak pani Nancy zaczynała 110 kongres. Posłuchajmy. Po latach historycznego zadłużania ten 110 kongres poświęci się wyższym standardom. Płać tym, co masz. Koniec z pogłębianiem zadłużenia. Nasza nowa Ameryka nie odbierze nieograniczonych niczym możliwości przyszłym pokoleniom. Nie będzie obciążać ich górami zadłużenia. Jak mówił Leszek Miller, mężczyznę poznaje się po tym nie jak zaczyna, tylko jak kończy. To się nie do końca ma do pani Nancy Pelosi, która mężczyzną nie jest, ale kwestia jest jasna. 110 i 111 kongres, czyli ostatnie dwa kongresy trzymane przez demokratów, to dwa najbardziej zadłużone kongresy w historii tego kraju. Pozostaje nam tylko pogratulować tej kreatywności. Numer 6. Powiedzcie mi, jak to jest? Cały czas słyszy się o tym, że jak jest kryzys, to wychodzą jakieś nacjonalizmy, jakieś duchy potworne, że ten nacjonalizm to zło i tak dalej, ale wszystkie rządy w tym momencie nic tylko nacjonalizują. Non-stop się słyszy o jakiejś nacjonalizacji, prawda? Hugo Chavez coś znacjonalizował, wspaniale. Barack Obama znacjonalizował General Motors, świetnie w ogóle. Teraz Donald Tusk nacjonalizuje drugi filar, że tak powiem. No i okazuje się, że co, że nagle jest nagle źle, ale w sumie Donald mówi, że dobrze, nie? Platforma mówi, że dobrze, Balcerowicz mówi, że źle. Tyle się narzeka teraz na Donalda, ale zwróćmy uwagę, że tak naprawdę nie jesteśmy, że tak powiem, w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi o te OFE, nie wiem, jak to się odmienia, przez otwarte fundusze emerytalne, czyli OFE powinno być, nie? Bo się tam E kończy. Dobra, nieważne. Słuchajcie, mamy mnóstwo przykładów podobnych krajów, które dokładnie to samo robiły w przeciągu ostatnich miesięcy, nawet po prostu w kwestii minionego roku. 33 miliardy euro zgromadzone w państwowych funduszach emerytalnych idzie na redukcję krótkoterminowego deficytu emerytalnego. Czyli to, co miało być 2020-2040 we Francji, bo o niej mówię właśnie w tym momencie, zostanie przejedzone w przeciągu najbliższych 12 lat. Irlandia też ostatnio wydała wszystkie pieniądze swoich przyszłych emerytów na bailouty. Tam powstał przecież fundusz emerytalny, specjalnie państwowy, 10 lat temu dokładnie. Dwa lata temu przeznaczyli 4 miliardy euro z tego funduszu na ratowanie banków, a 3 miesiące temu wzięli resztę kasy, która była w tych funduszach na cały bailout kraju, nie? O Węgrach się tyle mówi. Polskę porównuje się do węgierskiej sytuacji, że to jest troszeczkę niesprawiedliwe wobec Węgier, prawda? Bo Węgry miały wybór. Goście mogli stwierdzić tak, nie będziemy mieli państwowej podstawowej emerytury, chociaż będziemy musieli płacić składki, albo możemy państwu przekazać swoje indywidualne oszczędności z drugiego filaru dobrowolnie, tylko tam bajka się rozbija o 14 milionów dolarów. Tyle przynajmniej rząd planuje przejąć od swoich obywateli. Troszeczkę mniej kasy, bo to wiadomo, znaj proporcją mocią panie, jak mówił Zagłowa. W Bułgarii sytuacja bardzo podobna. Pomysł z października, 300 milionów dolarów. No to już nie miliardy, tu miliony z prywatnych oszczędności, które były gromadzone na emeryturach. Miało wspomóc system emerytalny, tam się jakieś potworzyły naciski między związkowcami, między rządem i generalnie będzie zrealizowana tylko jakaś malutka część tego planu. No my w Polsce mamy dużo lepiej tak naprawdę, jesteśmy na dużo lepszej sytuacji. My będziemy tracić tylko 7 miliardów złotych rocznie w porównaniu z tym, czego byśmy nie tracili, gdybyśmy tego bałaganu z OFE teraz nie mieli. W Polsce, że tak powiem, nacjonalizują, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, 1/3 przyszłych oszczędności. To naprawdę jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji i w ogóle powinniśmy naszym rządzącym podziękować. Numer 5. Oczywiście mam na myśli słowo podziękować w znaczeniu, tak jak mówi się, dziękujemy ci SC Johnson w tej reklamie. Nie na zasadzie dziękujemy już, proszę się stąd, prawda, oddelegować. Nie, nie, nie, jak najbardziej. Wszystko jest jak najlepszym porządku. Co złego, to nie my. Zresztą szef Rady Gospodarczej Jan Krzysztof Bielecki przy kancelarii premiera zdaje się być też człowiekiem, który tylko i wyłącznie potwierdza tezę, że z naszym, że tak powiem, gabinetem jest wszystko w porządku. Oczywiście jego wypowiedź, którą ostatnio gdzieś tutaj zanotowałem sobie, nie jest super jakaś tam optymistyczna. On nie patrzy w tą przyszłość przez różowe okulary w przeciwieństwie do Jacka Rostowskiego, ale nadal jest kryje się w tym wspaniała ocena naszego rządu tak naprawdę. Jan Krzysztof Bielecki stwierdził, że w 2011 roku kłopoty Irlandii i Grecji będą największym zagrożeniem dla naszego budżetu i państwa. Nie nasze decyzje, błędy innych. Zresztą tak jak zazwyczaj to jest, prawda? W naszym państwie no, jest pod wielkim znakiem zapytania przekroczenie pułapu 55% PKB, prawda? Mówimy o zadłużeniu. Nie wiemy właściwie, jaki będzie ten rok, mówi pan Bielecki. Boję się tego efektu domina, że po przewróceniu się klocka z nazwą Islandia, po przewróceniu się klocka z nazwą Irlandia, Grecja, nie daj Boże, następny klocek może też się przewrócić. Czyli tutaj w zasadzie nieświadomie pan Jan Krzysztof Bielecki odwołuje się do słów Janusza Korwin-Mikke, który parę dni temu powiedział, że z roku 2011 należy się cieszyć, ponieważ z pewnością będzie lepszy niż 2012. Pan Jan Krzysztof Bielecki, jakby parafrazując te słowa, mówi, tylko on oczywiście mówi w tym swoim takim bardzo pesymistycznym tonie, że jeszcze gorszy może być 2012. Jeśli rząd nie rozpocznie teraz konkretnych reform, no to będzie musiał ciąć budżetówkę, etc., emerytury, tak jakby już tego nie zaczął. No ale wiecie, jakby optymizm swoją drogą, a z drugą stroną, drugą zupełnie stroną wydaje mi się to, że powinniśmy spojrzeć na kraje, które są bardziej postępowe od nas i z racji tego, że u nich jest już większy postęp, to bliżej też tego kryzysu są. Jest takie małe państewko, nazywa się Dania i tam już sam premier, już nie żaden szef rady gospodarczej przy kancelarii, tylko konkretnie pan Lars Løkke Rasmussen oświadczył, że Duńczycy muszą w tym momencie zrezygnować z programu wcześniejszych emerytur. Za dobrze im po prostu było i państwa na to nie stać. Premier podkreślił jedną rzecz, której nie podkreślił żaden polski polityk, mówiąc o Polsce. Być może my nie mamy tego problemu, ok? Być może nie liczyłem. Premier Danii, oczywiście nie nasz, podkreślił, że Duńczyków jest po prostu za mało, aby utrzymać dotychczasowy system emerytalny, jak podaje PAP. Przypomniał, że przeciętny Duńczyk przychodzi na emeryturę w wieku, gdy ma 61 lat. Ja mam paru znajomych Duńczyków, jak z nimi rozmawiałem, to też mi mówili, że tam mniej więcej praca się zaczyna, jak się ma 40, więc wyobraźcie sobie. W wieku produkcyjnym jest tylko połowa populacji. Ja myślę, że to są przesadzone dane. A liczba osób aktywnych zawodowo kurczy się z roku na rok, jak wyliczał. Wcześniejsze emerytury kosztują duński budżet. I to jest pytanie, czy podawać cyfry, bo mi się wydaje, że ta informacja jest ciekawsza bez cyfr. Dlaczego? Ponieważ PAP podaje, ile kosztują te wcześniejsze emerytury. No dobra, niech będzie, powiem, 3 miliardy dolarów rocznie, wcześniejsze emerytury. To jest pytanie, czy to jest koszt, czy to jest brak wpływu do budżetu, bo tutaj nie jest to sprecyzowane. A to odpowiada kosztom utrzymania 240 tysięcy miejsc w szkołach, 40 tysiącom subsydiowanych mieszkań dla starszych ludzi lub trzech dużych szpitali. Wydaje mi się, że ta wypowiedź musi być chyba reklamą duńskich szpitali jednocześnie. I podobnie premier Danii, jak też szef Rady Gospodarczej przy kancelarii premiera, naszego premiera, zaznaczył, że jeśli nie przeprowadzi się reform, to trzeba będzie dokonać cięć w kluczowych obszarach socjalnych. To jest chyba taka templatka, którą sobie gabinety krajów europejskich przyszykowały gdzieś na jakimś zjeździe. Czyli generalnie, jeśli nie będzie poważnych reform, to będą cięcia. Z tego, co się domyślam, to raczej reformy też będą polegać na cięciach. Czyli w sumie, czy coś zrobimy, czy nic, to w zasadzie będzie to samo. Agent Tomasz. Moi drodzy, zima się wprawdzie jeszcze nie kończy póki co, przynajmniej nie ta kalendarzowa, ale my musimy pożegnać się już ze świętym Mikołajem, ponieważ skończył się jego czas. Sprzątamy wystawy sklepowe, znikają Mikołaje, znikają gwiazdki, czas karnawału, ale jeszcze tak dla przypomnienia, tak żeby, nie wiem, troszeczkę dać szansy prawdziwemu czerwonemu kandydatowi, zapraszam do ostatniego w tym sezonie grzewczym wysłuchania spotu wyborczego świętego Mikołaja. Ho, ho, ho. Jestem świętym Mikołajem, rozdaję bezpłatną opiekę medyczną, wrzucam do aptek torby leków, zasilam skarb państwa workami złotych monet, gdy tylko zatwierdzą kolejne koszty. Dopłacam studentom do biletów kolejowych, a najbiedniejszych obsypuję złotem pyłem szczęścia. I problem tylko w tym, że nie istnieje. Głosuj na świętego Mikołaja, prawdziwie czerwonego kandydata. Numer 4. Jak wiadomo, dobry lewicowiec zawsze znajdzie okazję, żeby zorganizować jakąś konferencję czy sympozjum. Tym razem wszyscy prawdziwi, postępowi lewicowcy tego świata spotkali się w Brazylii na zaprzysiężeniu nowej pani prezydent. Był tam Hugo Chavez, była pani Hillary Clinton i o nich też jest następny newsik w dzisiejszym Agent Tomaszu. Hugo Chavez ostatnio cierpi na bezsenność. Barack Obama nie daje mu spać, autentycznie. Narzeka na Baracka Obama. Nie podoba mu się to, jak dużo ludzi klepie biedę w Stanach Zjednoczonych. Co krok krytykuje Obamę za kolejne kroki, a chociaż tak naprawdę wierzył w Baracka Obamę, kiedy ten jeszcze zaczynał swoją kampanię. No tak jakby Hugo Chavez, nie wiem, pochodził z krainy mlekiem i miodem płynącej. Ale o co chodziło generalnie? Oczywiście Hugo Chavez, jedyny prezydent w dresie, któremu to uchodzi, nie? To jest dopiero postępowość. A? Czy to nie jest cool? Prezydent w dresie? Fajne, nie? Jakby to był normalny tam jakiś minister w dresie, to obciach, ale prezydent w dresie, kurde. Jeszcze czerwonym, cały czerwony dres, non-stopem. No czasami ma niebieską kurteczkę, nie? Żeby tak się tylko odróżnić. To zależy chyba od tego, czy chce uchodzić za pewnego siebie, czy za mądrego. Tam jakaś jest ta filozofia kolorów, które się pokazuje w polityce. Póki co cywilizowani politycy, już powiedziałbym ci nieprogresywni, ograniczają się do kolorów krawatów, ale Hugo Chavez jest naprawdę progresywnym politykiem i on cały się ubiera w dresie, ma spodnie, ma tutaj taki kaftan, ma pod koszulkę, to jeszcze opaskę na głowie. On po prostu do parlamentu wchodzi prosto z siłowni, prosto z bieżni. Tym razem spotkał się z Hillary Clinton już, no nie po raz pierwszy, wiadomo, dobrze się znają. I mimo tego, że są jakieś ciśnienia właśnie na osi Stany Zjednoczone, Hugo Chavez, ponieważ chyba Hugo Chavez jest narodem i naród Hugo Chaveza jest Hugo Chavezem jednocześnie. I tam nie ma kraju, tam nie ma konstytucji, tam jest Hugo Chavez. Czyli ciśnienia na osi Hugo Chavez, Stany Zjednoczone, jakby nie zepsuły zabawy Hillary Clinton. Hugo Chavez nawet otwarcie przyznał się do tego, że puścił gafę, ponieważ jak zobaczył Hillary Clinton, to spytał się, co u twojej żony. Dopiero później się zorientował, że przecież Hillary Clinton ma męża jeszcze, aż tak postępowa nie jest. W każdym razie, a propos Billa Clintona, to między innymi Billa Clintona zaproponował w jednym z wywiadów Hugo Chavez jako potencjalnego amerykańskiego ambasadora w Caracas. Tam generalnie te konflikty na osi Stany Zjednoczone Hugo Chavez dotyczą właśnie ambasadorów, bo najpierw ambasador, który miał być w Wenezueli, się nie spodobał, coś powiedział, że słabe wojsko, później go Hugo Chavez tam wyrzucił, później Barack Obama nie zgodził się na, czy tam wyrzucił ambasador, no nieważne. W każdym razie wypowiedź Hugo Chaveza dotyczy tego, kogo potencjalnie widziałby na stanowisku nowego ambasadora w Wenezueli, czyli u siebie, czyli u Hugo Chaveza. I wymienia cztery nazwiska. Padło tu już nazwisko Bill Clinton, do tego dochodzi Noam Chomsky. Dwa nazwiska pozostałe to jest Oliver Stone i Sean Penn, które mogłyby budzić jakieś zdziwienie, ale tak naprawdę chyba nie budzą zdziwienia. Ja bym się zdziwił osobiście, gdyby Oliver Stone albo Sean Penn naprawdę zgodzili się dzierżyć tą trudną funkcję w tym pięknym kraju, jakim jest Wenezuela, w tym pięknym kraju, jakim jest Hugo Chavez. W zasadzie powinien tutaj konsekwentnie już teraz trzymać się tej linii, tej nomenklatury. Bo Oliver Stone mnóstwo razy, prawda? U Larry'ego Kinga chociażby dwa lata temu wysławiał Hugo Chaveza. Sean Penn jeździ do Wenezueli. Jeszcze jest ten z obok Mela Gibsona. Danny Glover, co grali w Zabójczej Broni. Danny Glover też mówił o tym, prawda? Że trzęsienie ziemi w Haiti jest wynikiem tego, że nie szanujemy Hugo Chaveza. Czy tam coś takiego generalnie powiedział. Też się fotografują, też nawet nałożył specjalnie czerwony dres, jak się fotografował z Hugo Chavezem. Czyli chłopaki kochają Hugo Chaveza, ale tylko oni trzej tak naprawdę. Nawet jest takie zdjęcie gdzieś na internecie, bardzo ciekawe, które... Zresztą wpiszcie sobie Sean Penn, prawda, aktor znany, i Hugo Chavez. Tam jest taka fotografia, gdzie Hugo Chavez jedzie samochodem, Sean Penn chyba prowadzi, są w jakimś takim Cadillacu, pick-upie, nie wiem co to jest, bo to jest kadr jest jakby zbliżenie na przednią szybę i Hugo Chavez praktycznie wstaje z tego fotela i trzyma taką wielki, jakiś, no wielki, no A4, może nawet większy, plakat, fotografię Che Guevary i ma się wrażenie, że obok niego siedzi Sean Penn i ma się wrażenie, że Sean Penn jest lekko zażenowany tym, co robi Hugo Chavez. Spotkanie teraz tutaj w Brazylii dotyczyło oczywiście zaprzysiężenia pani prezydent nowej brazylijskiej, no, ale historia miłosna między Hugo Chavezem osobą, nie Hugo Chavezem państwem w tym momencie, a Hillary Clinton nie jest nowa. Chciałbym wam wrzucić coś, krótki taki sampelek, który może coś więcej powiedzieć na temat ich związku. Pochodzi on z konferencji Partii Socjalistycznej z Wenezueli sprzed, zdaje się, to jest lipiec albo czerwiec, nie pamiętam dokładnie. Mire, señora Clinton. Señora Clinton. Ach, pani Clinton. Yo en verdad nosotros si es verdad que sentimos aquí. To co czujemy wypływa z serca. To co dotyczy ludu. Obywateli Stanów Zjednoczonych. 40 milionów de pobres hay en Estados Unidos. 40 milionów biednych w Stanach Zjednoczonych. El imperio, pues. Wielkie mi imperium. Soy mal querido por Hillary. Nie jestem kochany przez Hillary Clinton. Yo tampoco la quiero. Ja też jej nie kocham. Śpiewał dla państwa Hugo Chavez. Numer 3. Przeglądając notatki do następnego newsa, przyznam szczerze, że nie wiem, czy jesteśmy już na kontynencie europejskim, chociaż teoretycznie ten news dotyczy Europy, nawet Polski, czy wciąż jesteśmy gdzieś może na Kubie. Zdaje się, że pan Barroso, szef Komisji Europejskiej, José Barroso, ma duże wątpliwości co do tego, czy uda się przepchnąć w Europie pakiet szatańskich dwudziestek. O szatańskich dwudziestkach już kilka razy wspominaliśmy tutaj w audycji. No chodzi o to, że we wszystkich planach unijnych pojawiają się dwudziestki, prawda? Czyli Śląsk chce uzyskać autonomię też do 2020, ostatnio gdzieś znalazłem. Zamrożenie budżetu ma być do 2020 roku, budżetu Unii Europejskiej. O 20% mamy zmniejszyć wydzielanie dwutlenku węgla do 2020 roku i przy okazji zwiększyć o 20% wydajność energetyczną. Czyli wszędzie jest 20-20, nawet jak się CO2, to też jest dwójka i zero. Ale dziś te dwudziestki rzucają się w oczy. No i w zasadzie następna wiadomość jest głównie dlatego, że znów pojawiają się dwudziestki w wypowiedziach europejskich polityków. Ja bardzo te dwudziestki śledzę. A przy okazji dowiadujemy się, co się dzieje z tak zwaną dekarbonizacją, jak postępuje walka z węglem, a z dwutlenkiem węgla to już w ogóle walka na śmierć i życie, z tego co wiem. No i tutaj José Barroso, niby Europa, prawda, ale zdaje się brzmieć troszeczkę jak jego kubański odpowiednik, ponieważ mówi, że realistycznie można założyć, że osiągniemy cel zwiększenia do 20% udziału energii odnawialnej, ale w obecnym tempie uda nam się osiągnąć tylko 10%. Czyli przypomina się Fidel Castro bezwzględnie ze swoim hasłem, że mordercza walka o tam 8 ton cukru zamieniła się w równie morderczą walkę o 3 tony cukru. Oszczędność energii jest najlepszym źródłem energii, ale postęp jest niewystarczający, przekonywał Barroso. Inny mędrzec energetyczny, unijny komisarz do spraw energii, wyobraźcie sobie, jest taki komisarz do spraw energii w Unii Europejskiej, Günther Oettinger, wyraził pogląd, że powolne zwiększanie efektywności energetycznej to rezultat tego, że kraje członkowskie nie mają w tej sprawie wyznaczonych, wiążących celów dostosowanych do swojej sytuacji. Czyli że nie ma planu generalnie, jak te dwudziestki każdy z krajów ma osiągnąć. No Polska tutaj jest na takiej dobrej pozycji, my sobie wywalczyliśmy. W Polsce udział energii odnawialnej ma wzrosnąć do 15%. No i cóż, będą mędrcy 4 lutego, mędrcy się zbierają w Brukseli, na szczycie poświęconym głównie właśnie polityce energetycznej. I jak mówi Oettinger, myślę, że ustalimy kroki, które trzeba poczynić. A jak będzie zgoda, to i postęp będzie. Piękne słowa. Naprawdę myślę, że można... Ja bym się pod nim podpisał już tak od razu teraz, nad flamastrem, który trzymał w dłoni nawet. Numer 2. No i wyobraź sobie, że walczysz całe życie z globalnym ociepleniem, walczysz z dwutlenkiem węgla, dekarbonizujesz z całych sił, dekarbonizujesz całe swoje życie. Już ci się wydaje, że świętym zostaniesz i na koniec tego wszystkiego załatwia cię czarownica. Dlaczego czarownica, to za chwilę do tego wrócę. O tym, że pozyskuje się pieniądze z nacjonalizacji, no to już dzisiaj jakby wspomnieliśmy. O tym, że można, że budżet może pozyskać pieniądze z legalizacji, to dopiero teraz sobie niektóre rządy to uświadamiają, że pewnych czynności można by zaniechać, zaoszczędzić dużo środków, jeśli zdefiniuje się jakąś rzecz, to gdzieś zmieni się jej status z przestępstwa na rzecz legalną, wtedy nie trzeba ścigać, a wystarczy pobierać podatki, składki i tak dalej, że generalnie, no nie że na dobre, ale generalnie na lepsze może to wyjść. I okazuje się, że w Rumunii jest już tak źle, że zalegalizowano właśnie działalność wróżek i wróżbitów, przepowiadaczy przyszłości, czego zresztą przepowiadacze przyszłości nie przewidzieli. No i wybuchły z tego powodu ogromne napięcie w ogóle się okazało, ta decyzja wywołała. Znienawidzony właśnie przez wróżbitki prezydent Traian Basescu nosi purpurowe ubrania, tudzież elementy odzieży co czwartek, żeby właśnie uniknąć czarów, uniknąć złych mocy. Zresztą dyktator Mikołaj Czałczesku jak najbardziej miał swoją prywatną wiedźmę, o czym się bardzo rzadko wspomina, bo to tak brzmi jakoś tak niepoważnie, prawda? Poważny, szanujący się komunistyczny dyktator i w zabobony wierzę. W gusła jakieś wciąga swój naród. Tu akurat nikogo w gusła wciągać nie trzeba, mimo tego, że 4/5 narodu deklaruje się jako wierzący, kościół ortodoksyjny. Mimo wszystko okazuje się, że wróżki to jest rzecz całkowicie normalna. Przepowiadacze przyszłości, karty, to wszystko jak najbardziej, ten rynek funkcjonuje ogromnie. Nie przynosi on jakichś ogromnych zysków. Być może po prostu wróżbitki i wiedźmy nie robią rzeczy dla zysku. Wizyta kosztuje tam 7 do 10 dolarów. No to tak nie jest nawet całkiem źle, nie? Tak 40, 30, tak do 30 zł, nie? Za wizytę. Nie wiem, o ile długie są takie wizyty, ile 10 dolarów robi na ile 10 dolarów robi w Rumunii szumu. No ale okazuje się, że wróżbitki będą się teraz spotykać i rzucać klątwy na prezydenta Trajana, dopóki nie cofnie swojego postanowienia opodatkowania wróżbitek, które teraz będą musiały płacić 16% podatek dochodowy oraz oczywiście przymusową składkę zdrowotną i emerytalną. Jedna z wiedźm, Bratara Buzea, 63-letnia królowa wiedźm, która nawet siedziała za czasów Nicolae Ceaușescu za czary, które akurat ona wykonywała, nie ta wiedźma od Ceaușescu, grozi prezydentowi, że jeśli nie cofnie swoich postanowień, a raczej nie cofnie, więc raczej jest pewna, będzie musiała użyć bardzo szczególnego rodzaju czarów, do którego, jak podaje, używa się kocik ekstrementów, martwego psa. I to wszystko miesza się w wielkim garze przy wtórze chóru czarownic. A jak zapewnia, jej czary zawsze działają. Tą samą ustawą o tych tarociarzach, przepowiadaczach przyszłości, magach i wiedźmach objęci są także instruktorzy jazdy samochodem. Tacy, co udzielają kursów, ci, co u nas z Elką jeżdżą. Nie? Ale o tym, żeby oni narzekali, niestety nic w internecie nie słychać. Chciałbym teraz na moment wrócić do czegoś, o czym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Będzie to taki powrót do przyszłości. W audycji przed 2 lub 3 tygodniami, to było w okolicach świąt, mówiliśmy o WikiLeaks i o tym, że wyciekły przepowiednie Nostradamusa. No i mamy tutaj 3 przepowiednie Nostradamusa. Gdzieś słyszałem opinię o tym, że przydałoby się je powtórzyć, ponieważ one padły tylko raz, więc spokojnie, poświęćmy minutkę. Wspomnijmy jeszcze raz o tych rzeczach, do których udało nam się dokopać. Są to 3 przepowiednie, które szybko przez nie szybko przejdziemy. Pierwsza z nich, oczywiście wszystkie 3 są całkowicie, wydają się przynajmniej nielogiczne. Jeśli okażą się być prawdą, jeśli się potwierdzą, jeśli wydarzy się cokolwiek, co będzie można zinterpretować tymi słowami, no to oczywiście nagle się okaże, że Nostradamus miał rację, nikt go nie słuchał i tak dalej. Póki co nie wiemy w ogóle, o co chodzi. Zagmatwane są te przepowiednie niezmiernie. Przepowiednia pierwsza. Skała o barwach nieba stojąca nad urwiskiem urodzi po cichu różne skarby, które przyniosą ludziom biedę i cierpienie. Nad urwiskiem zasiądzie czarny, żelazny orzeł trzymający w szponach prastarą monetę cesarską. Jest taka przepowiednia pierwsza z 3, do której miałem chyba najwięcej komentarzy. Przepowiednia druga, której przyznam szczerze, w ogóle nie rozumiem, o co chodzi w niej. Czerwono-czarny przybysz o twarzy dworskiego dziecka zbuduje wiele zamków, w których nikt nie zamieszka. Będą to zamki nie do zdobycia. Rzeczywiście, jak się okaże, że jakiś ktoś, kto zasługuje na miano przybysza, kto spełnia te funkcje, jest czerwono-czarny o twarzy dworskiego dziecka, zbuduje wiele zamków, w których nikt nie zamieszka. Będą to zamki nie do zdobycia. Jak tylko coś takiego się nawinie w 2011 roku, no to od razu udajemy, że byliśmy pierwsi i że to przepowiedzieliśmy, prawda? Trzecia przepowiednia. W kraju, gdzie blaszane glizdy ugrzęzną w białym piachu, głodni książęta będą żądać igrzysk. W pośpiechu budowy ścian wielkiego koloseum zapomną o budowie bramy wejściowej. No tu zaczyna się klarować sytuacja. Tu chyba wiadomo powoli, do czego będzie można to przykleić, ale czy tak naprawdę jest to przepowiednia dotycząca Euro 2012 i polskich kolei, to przyznam, że nie wiem. Może to po prostu pasować. Jest to tak otwarty temat, że pasuje do chyba wielu rzeczy. No okej. Okay. Tyle jeśli chodzi o przepowiednie. Obietnicę spełniłem, przepowiednie powtórzyłem. Wracamy do podsumowania. Numer 1. I przed nami ostatni news na dzisiaj, przeznaczony dla wszystkich wielbicieli filmu Full Metal Jacket, którzy jednocześnie nie są wielbicielami administracji Baracka Obamy. News nie do końca szczęśliwy, aczkolwiek dający dużo do myślenia. Sierżant Hartman była taka postać w filmie Full Metal Jacket. Grał go aktor R. Lee Ermey. To jest taki muskularny, duży pan, żołnierz, Marines o kwadratowej szczęce, taki stuprocentowy, wycięty z komiksu praktycznie. Troszeczkę jak ten Marines z Avataru mniej więcej. No tylko już w tym momencie trochę starszy. Wręcz komiksowa postać, prześmieszna. Możecie sobie znaleźć ją w Google. Na pewno znacie tego aktora, bo samo nazwisko nic nie mówi, prawda? Jak się tak powie Lee Ermey. No to jest Lee Ermey, nie? Ale jeśli wrzucisz to w Google'a i zobaczysz tam zdjęcia czy coś, to mówisz, a znam tego gościa, on jest śmieszny, fajny, śmieszny, a okej, okay. Gra w reklamach, coś tam, coś tam. To jest prawdziwy wojskowy, który zazwyczaj gra wojskowych w filmach. No jest przy okazji całkiem dobrym aktorem, oczywiście jest aktorem charakterystycznym i zawsze gra ten sam typ faceta tak naprawdę, zawsze jest wielkim, no bo jest wielki, no to jak miałby grać kogoś innego. Full Metal Jacket grał akurat takiego znęcającego się nad wszystkimi sierżanta, który chodził w kapeluszu i na wszystkich wrzeszczał. Więc dobra rola, świetnie zagrana. No, Stanley Kubrick wiedział, kogo bierze do filmu i wziął bardzo charakterystyczną rolę, bardzo charakterystycznego aktora, który zresztą zrobił karierę głównie właśnie dzięki tej kreacji. I o co chodzi? Ten aktor jest teraz zaangażowany w dużą ilość akcji charytatywnych. On cały czas wykonuje oczywiście w mundurze Marines. Ta akcja charytatywna marynarki wojennej nazywa się Toys for Tots. To jest coś takiego, że żołnierze co roku w okolicach świąt mniej więcej organizują różnego rodzaju zbiórki zabawek dla dzieci z biednych rodzin. I teraz nie wiem od czego zacząć. Od wypowiedzi sierżanta Hartmana, czy od przeprosin za tą wypowiedź? Ponieważ czasami mi się wydaje, że ktoś przeprasza za coś tylko po to, żeby mieć pewność, że więc większa ilość ludzi dojdzie do tego, co on tak naprawdę powiedział. Że jeśli ktoś powie, przepraszam pana posła tam jakiegoś X za słowa, które przeciwko niemu, prawda, wytoczyłem, gdzieś byłem tam, nie wiem, na lekkiej bani, wracałem z Andrzejek, bla, bla, bla i tak naprawdę to mi się tylko tak wyrwało. No to wszyscy od razu szukają, googlują, prawda, kto, jaki poseł X, kogo został tam, gdzie z kimś prawie przegrał i o co chodziło. I bardzo ładnie przeprasza sierżant Hartman za swoją wypowiedź, która właśnie miała miejsce podczas imprezy Toys for Tots, podczas tego zbierania zabawek. To było niecałe dwa tygodnie temu tak naprawdę. Sprawa jest całkiem świeża. I tą wypowiedź, przyznam szczerze, miałem przygotowaną do zeszłotygodniowego odcinka Agentomasza. Ona nie weszła głównie dlatego, że przyznam szczerze, że wydawała mi się jakaś niepełna po prostu. A w tym momencie, kiedy okazało się, że sierżant Hartman jeszcze za to przeprosił, nie wiem, po prostu wydaje mi się fajnym deserem, tak jak zawsze na koniec Agent Tomasza jest jedna wiadomość, która jest deserem. Ja bym rzeczywiście coraz bardziej skłaniał się jednak ku tej interpretacji, że on tak naprawdę jest szczwany lis i on po prostu przeprosił za to, żeby jeszcze więcej ludzi usłyszało tą pierwszą wypowiedź. Czyli zaczynamy od przeprosin. W zasadzie przeprosiny są proste, prawda? On tutaj, sierżant Hartman opowiada, że, znaczy Lee Ermey, prawda? Bo to jest aktor, sierżant Hartman, to jest jego rola w Full Metal Jacket. Lee Ermey przeprasza o to, że wypowiedział monolog, który był nieodpowiednim i krytykującym prezydenta. Chciał być zabawny i po prostu poszedł o jeden krok za daleko. Za to jest mi bardzo przykro, za to bardzo przepraszam. No a my oczywiście teraz, tak jak to prawdopodobnie było zamierzeniem pana Lee Ermey, przechodzimy do prawdziwego deseru, czyli tego, co tak naprawdę podczas imprezy Toys for Tots nadawanej na żywo przez NBC, bo to jest duża impreza, można było od pana Ermeya usłyszeć. Słychać mnie tam? Chciałbym oddać cześć dowództwu marynarki wojennej. Od 1775 roku bronią tego kraju i mogę tylko dodać, że robią całkiem dobrą robotę. W zeszłym miesiącu obchodziliśmy 235 urodziny, 235 lat obrony tego narodu i mamy zamiar kontynuować to zadanie do końca. Muszę wam powiedzieć, że mamy nie lada problem w tym roku. Ekonomia słabo ciągnie. Nie chciałbym pokazywać palcami na nikogo, ale prezydent i jego administracja prawdopodobnie mają z tym dużo wspólnego. Z tego co widzę, nie zamierzają przestać, dopóki nie sprowadzą tego kraju na kolana, więc powinniśmy powstać i powstrzymać tych gości, bo oni niszczą ten kraj. Kierują nas do bankructwa, by narzucić nam socjalizm. Jestem już praktycznie chory od tego i wiem, że wy też. Wiem jednak, że Marines będą tu zawsze. Ta administracja nie. Semper Fi. Zawsze wierni. Bóg z wami. Agent Tomasz.